ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا أتأتون الفاحشة، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو؟ وأنتم تبصرون، اور تم دیکھتے ہو، یعنی آنکھوں دیکھتے ہو، یا پھر یہ کہ چھپنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، سب کے سامنے کھلے عام یہ فعل کرتے ہو، یعنی جاننے کے باوجود بھی بے حیائی کا کام کر رہے ہو. اور یہاں تبصرون کا ایک معنی پھر بصارت قلب ہوگا، یعنی سمجھتے ہو کہ یہ برا کام ہے، کھلی برائی ہے. فاحشہ کہتے ہیں یہ کھلی برائی کو ہے، کہ جان بوجھ کر، سمجھ بوجھ کر تم یہ غلط کام کر رہے ہو. اور تبصرون کا دوسرا معنی آنکھوں دیکھے، یعنی سب کے سامنے چھپنے کا تکلف بھی نہیں کرتے. بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان کے برائی ہونے کا بعض وقت پتہ نہیں ہوتا کہ ہاں واقعی یہ برائی ہے. مثلاً فال لینا، یہ جو ابھی ہم نے توہمات کی بات کی، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں لا علمی ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کوئی برائی ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، تو وہ لا علمی میں دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسے کام کرتے ہیں. لیکن جس برائی میں قوم لوط مبتلا تھی، یہ تو کسی سے بھی مخفی نہیں تھی. وہ انتم تبصرون، سب کو پتا تھی، سب سمجھتے تھے، سب جانتے تھے. یعنی کھلی بے حیائی میں مبتلا ہونا، آنکھیں رکھتے اندھے پن کا شکار ہونا، یہ سرکشی کی آخری حد ہے. یاد رکھیے، یہ واقعہ بھی سرکشی کے سمبل کے طور پر آ رہا ہے، اس قوم کی سرکشی بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ برائی ہے، فاحشہ ہے، کھلی برائی ہے، پھر بھی کرتے ہو. اور کیا کرتے تھے وہ؟ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تمہارا چلن یہی ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ یعنی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے جو فطری طریقہ تمہارے لیے رکھا ہے، اسے چھوڑ کر تم دوسرے رستے پہ جا رہے ہو. یہاں پر اِنَّكُمْ کا لفظ ہے جو ایک سوال بھی ہے، استفہام بھی ہے، لیکن یہ سوال کچھ جاننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعجب اور حیرت کے اظہار کے لیے ہے، یا پھر کراہت کے اظہار کے لیے ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ہے مِن دُونِ النِّسَاءِ، عورتوں کو چھوڑ کر. یعنی یا تو یہ نا کہ عورتیں ہیں ہی نہیں، عورتیں موجود ہیں، ان کا بھی حق مارتے ہو، اور پھر غلط رستہ اختیار کرتے ہو. یوں لگتا ہے کہ تمہاری تو فطرت ہی مس ہو کر رہ گئی ہے. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسی قوم ہو، وہ لوگ ہو جو سخت جہالت کا کام کرتے ہو. یا دوسرے معنوں میں، تم اس جرم کی شناخت یا برائی سے بے خبر ہو کہ کتنا بڑا جرم ہے، یا یہ کہ تم اس کی سزا سے بے خبر ہو. تجہلون جہالت کے لیے نا، جہالت برت رہے ہو یا جہالت رکھتے ہو کس کس چیز سے کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے، یا یہ کہ اس کا انجام کتنا برا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا انجام ہو سکتا ہے اس کا؟ کہ کچھ ہی سالوں کے بعد ان کی نسل ختم ہو جائے، کیونکہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا، یہ تو نسلوں کی ہلاکت کا طریقہ تھا. پھر اور کیا برائی پھیلے گی؟ ظاہر ہے کہ جب عورتوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، تو وہ بھی ناجائز راستے اختیار کریں گی، ان کے اندر بھی فحاشی پھیلے گی. یاد رکھیے کہ جہل کا لفظ جو ہے نا، یہ جذبات، خواہشات نفس سے اس طرح مغلوب ہونے کے لیے آتا ہے کہ آدمی کی عقل و ہوش بالکل ہی چلی جائے. مثلاً کوئی ایڈکٹ ہو، جیسے شراب پینے کا کوئی عادی ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت عادی ہو جاتے ہیں، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ होशो हवास ही खो बैठते हैं। इसी तरह कुछ और चीजों में जब लोग ऐसे ही मुलव्वस हो जाते हैं और हद से बढ़ जाते हैं, याद रखिए यहाँ हद से बढ़ने को, बुराई में हद पार करने को दरअसल जाहिर किया जा रहा है। इस सारा जो कलाम का अंदाज है ये दरअसल क्या बता रहा है कि ये कौम मुसरिफ थी, सरकश थी, हद से बढ़ी हुई थी, अपने जज्बात से ऐसी मगलूब थी कि इनके तो होश मारे गए, इनकी तो मत मारी गई थी कि आंखों देखते हैं कि बुराई का शिकार थी। इतना कुछ समझाने के बावजूद कौम का जवाब क्या था? फमा काना जवाब कौमिही, तो न था जवाब उसकी कौम का, इल्ला मगर, अन कालू, उन्होंने कहा, अखरिजु आल लूत मिन करियतिकुम, आल लूत को अपनी बस्ती से निकाल दो। इन्हें कौम लूत, लूत अलैहिस्सलाम को मुल्क बदर करना चाहती थी। जुर्म क्या था कि ये हमें इस गलाजत से निकालना चाहते हैं, हमें नुकसान से बचाना चाहते हैं। यानी अपनी इस बेहयाई और बुराई और गुनाह के हक में कोई दलील तो वो नहीं लाए थे, दलील थी भी नहीं, इसलिए कि आंखों देखते बुराई कर रहे थे, समझते थे कि ये दुरुस्त नहीं है और ये रास्ता हलाकत की तरफ ले जाने वाला है, फिर भी किए चले जा रहे थे, तो दलील तो नहीं थी उनके पास अपने दिफा के लिए। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि उल्टा नसीहत करने वाले का ही मुंह बंद कर दो। वही सरकशी वाला मामला जो कौम समूद के अंदर था, उन्होंने अपनी कौम को वरगलाया और क्या कहा, अखरिजू, निकाल दो सारे मिलके, इन्नहुम उनासुन यततहरून, इनका कसूर क्या है कि ये बड़े नेक पाक बनते हैं। ये बतौर तंज था, बतौर इस्तेहजा के था, मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे। यानी बजाय इसके लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत पर वो अपनी इसलाह करते, वो ऊंचे हथकंडों पर उतर आए, समझाने वालों का मजाक उड़ाने लगे कि इन्नहुम उनासुन यततहरून, बड़े पारसा बनते हैं, बड़े नेक बनते हैं, अपने आप को बड़ी चीज समझते। तो कभी ऐसा भी होता है कि समझाने वाला, नेकी की तरफ बुलाने वाला, खैर की दावत देने वाला मुजरिम बन जाता है लोगों की निगाहों में, कि छोड़ो छोड़ो इसकी बात, ये तो खुद को बड़ी चीज समझता है, यानी बाकी सबको छोड़कर इस अंदाज से पीछे पड़ जाते हैं। और आज भी आप देखें इस किस्म के ताने बहुत दिए जाते हैं कि जब आप लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं तो बजाय इसके कि उसको अपनी खैरख्वाही समझे, वो क्या कहते हैं, ये खुद को बड़ा नेक समझते, खुद को बड़ी चीज समझते, यानी नेकी की तबलीग इसलिए कर रहे हैं कि ये खुद को बड़ा अच्छा समझते हैं। सारी कौम गलत है, सब जो ये काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी जो कुछ कर रही है वो गलत है। गलत तो तुम खुद हो जो कौम से अलग रास्ता अख्तियार किए हो और अपने आप को बड़ा नेक समझते हो। अच्छा, इस तरह के ताने क्यों देते हैं? ताकि समझाने वाला समझाने से बाज आ जाए, उसको उल्टा शर्मिंदा कर दिया जाए, उसको दलील कर दिया जाए ताकि वो चुप हो जाए। ये भी तबलीग करने वाले या नसीहत करने वाले को चुप कराने का एक तरीका होता है। इस वाक्य से रिलेटेड परसों न्यूज पड़ी थी कि न्यू कराची में उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के साथ तो झुग्गियां लगा के एक छोटा सा होटल बना लिया है और उसमें यंग बच्चों को स्कूल के 10-15 रुपए लेके ब्लू फिल्म दिखा रहे हैं, और मोहल्ले के जिन लोगों ने कम्प्लेन करी वो वहां की माफिया इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने उन सब शरीफ लोगों को मोहल्ले से निकलवा लिया, उनको इतना तंग करके, और इतनी स्ट्रांग उनकी होल्ड है बिकॉज दे आर मेकिंग मनी और वो स्कूलों के बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ये इस वक्त कराची में बहुत बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, जो एक एग्जाम्पल थी एक मोहल्ले की वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड हो रही है कि जो शरीफ रोकते हैं उन सबको वहां से निकलवा दिया जाता है उस मोहल्ले का। अखरजू आला लूतिन मिन करियतिकुम, ये जिनको बड़ी मुसीबत आई हुई है, जिनको बहुत बेचैनी लगी हुई, इन्हीं को निकाल दो, बाकी सब तो हमारे साथ ही है। उनको अपनी मेजोरिटी पे बहुत जोम होता है कि हम कसरत से हैं, खा हम गलत काम ही कर रहे हैं, गलत तो अपने आप को नहीं कहते, हालांकि उनके जमीर बताते हैं उनको। फअंजैनाहु अहलहु इल्ला इम्रअतहु, तो निजात दी हमने उसको और उसके घर वालों को सिवाय उसकी बीवी के। अहल कलश जो है वो अहलो अयाल और अतबा सहाबा सबके लिए आता है, और यहाँ भी ये इसी मफहूम में है। अद्दरनाहा मिनल गाबिरीन, हमने तय कर दिया था कि पीछे रहने वालों में से है, यानी हमें पहले ही इस बात का अंदाजा था कि ये पीछे रह जाएगी। उसके रंग ढंग ये बता रहे थे कि ये पीछे वालों में से होगी। एक पैगंबर का, यानी अल्लाह ताला तो चूंकि लोगों के हालात नियतें सब कुछ जानता है, और तकदीर कैसे भी इल्मुल्लाह साबित को है, अल्लाह का वो इल्म जो उसको पहले से ही है। आमतौर पर माँ बाप भी या उस्ताद भी बच्चों के या शागिर्दों के रंग ढंग देख कर बाज़ोकत प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो भी कोई गैब कल नहीं होता, वो मुशाहदे पर मबनी बात होती कि जिस किस्म की हरकतें फला शख्स कर रहा है आप देखना इसका अंजाम ये होगा, क्योंकि उससे पहले कई मिसालें उनके सामने होती हैं। तो यहाँ भी ये कि कद्दरना है मिनल गाबिरीन, असल में अल्लाह ताला जिसको सीखने के मौके देता है, जिसको अच्छा घराना देता है, एक पैगंबर की सोहबत देता है, और फिर वो इन सारी नेमतों की ना शुक्री करे ना कदरी करे और वही तरीका अख्तियार करे जो दूसरे मुजरिम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में अंजाम भी तो वही होगा। अलमर उमा अमन अहब्बा, इंसान की दिलचस्पियां जिसके साथ होती हैं उसी से पहचाना जाता है वो कि वो क्या करने वाला है। वह अमतर ना आलई हिमतरा, और बरसाई हमने उन पर एक बारिश, फसा अमतरुल मुंदरीन, बहुत ही बुरी बरसात थी वो उन लोगों के हक में जो मुतनब्बिह किए जा चुके थे, डराए जा चुके थे। मुंदरीन यानी जिन्हें पैगंबरों के जरिए डराया गया था, और बुरी बारिश पत्थरों की बारिश की तरफ इशारा है, किस लिए? इसलिए कि उन लोगों पर अल्लाह ताला ने रसूल के जरिए हुज्जत तमाम कर दी थी, लेकिन वो अंधे बहरे बने रहे। अब उनका अंजाम यही होना चाहिए था कि उनके ऊपर पत्थर पड़े और वो उन्हें खत्म कर दें। हिरोशिमा और नागासाकी पे जब वो एटम बॉम्ब गिरे थे तो क्या हुआ था? अगस्त 1945 में जंग अजीम के दौरान अमरीकी बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे, दोनों शहरों को एक ताहूती आग ने लपेट में ले लिया और उन पर पत्थरों की बारिश होने लगी, और फिर अचानक आसमान पर काले बादल छा गए जिनसे उन पर एक तरह की बारिश बरसने लगी। मगर इन पर असली मौत ताबकार यानी क्रिप्टोन की सूरत में नाजिल होना शुरू हुई, और अक्सर लोगों की मौत उन कतरों से हुई, यहाँ तक कि अजूबे ने साइंसदानों को भी हैरत में डाल दिया, ये ताबकारी की वजह से मौत हुई थी। कौम लूत के ऊपर सारे अजाब इकट्ठे हुए हैं ना, इन पर पत्थरों की बारिश भी हुई, ये गर्क भी हुए कि बस्ती को उल्टाया भी गया, जलजला भी आया इन पे। तो इसकी एक छोटी सी झलक देख सकते हैं कि जब किसी मुल्क पे कोई बॉम्ब गिरता है और खसूसा एटमी बॉम्ब, तो उसके नतीजे में भी इसी किस्म की तबाही होती है। तो कौम लूत के साथ जो कुछ हुआ वो एटम बॉम्ब के गिरने से कम नहीं था, यानी आज के दौर में खौफ ज्यादा है ना एटम बॉम्ब से, एटम बम गिरे किसी जगह पे तो क्या हो सकता है, और ये तो 45 के एटम बम है, अब मालूम नहीं इंसानों ने अपने लिए क्या कुछ तैयार करके रखा हुआ है। ये जितने भी वाकयात यहाँ सुनाए गए हैं इन सब में आप देखेंगे कि जो हालात हैं उन सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वास्ता पेश आ रहा था। इन सब वाकयात के आखिर में एक इख्तितामी जुमला है, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। किस बात पर अल्लाह का शुक्र है? कि जिसने हक को हक कर दिखाया और बातिल खत्म होकर रह गया। वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा, और सलाम उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने चुन लिया। अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून, क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं। अब ये जो अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज है ये अरबों के यहाँ मुहावरतन भी इस्तेमाल होता था, और आमतौर पर ऐसे मौके पर जब किसी बहस में या किसी आर्ग्यूमेंट में दलायल देने वाला दलायल दे चुकता और मानने वाले नहीं मानते तो वो अपना काम तमाम करने पर, इबलाग करने पर, अपनी बात पहुंचाने पर क्या कहते? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो कहना था कह दिया, पहुंचा दिया। और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपकी उम्मत को इस अजाब से बचाया जा रहा है, और पिछले तमाम पैगंबरों पर सलाम भेजिए, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा। इस्तफा से मुराद क्या है? चुन लेना। और किन को चुना गया? पैगंबरों को चुना गया। मुराद ये है कि सलामती हो सारे पैगंबरों पर जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया उस अजाब से जिसमें उनकी कौमों को मुब्तला किया गया, कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया उस अजाब से जिसमें उनकी कौमें मुब्तला हुई। इब्न अब्बास एक और तरह से इसकी तफसीर भी करते हैं कि सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हैं। अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून, क्या अल्लाह ताला बेहतर है या वो माबूद जिन्हें ये लोग इसका शरीक बनाते हैं? यहाँ भी सवाल है, इस्तफहाम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये इस्तफहाम तकरीरी है। तकरीरी क्या मतलब होगा? इसका इकरार करवाया जा रहा है ना कि बताओ कौन बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ही बेहतर है। क्योंकि माबूदान गैर अल्लाह में तो कोई खैर नहीं, सारा खैर और सारा फजल तो अल्लाह ही के हाथ में है, उसी के लिए बरहक है। तो बात यह है कि तारीख के ये वाकयात जो भी शख्स पढ़ेगा, जो भी इनमें गौर करेगा, वो जरूर पुकार उठेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जिसने अपने बंदों की रहनुमाई का इंतजाम किया, चुने हुए बंदों को भेजा, बंदों को राह दिखाई, और फिर सलाम उन बंदों पर जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले के हवाले किया और अल्लाह के रास्ते पे चले और सारे माबूदों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के होकर रहे। إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون يهاج مد آئی ہے یہ کیوں آئی ہے اللہ دو الف جمع ہے اللہ असल में क्या था? अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून, क्या अल्लाह बेहतर है या जिन्हें वो शरीक ठहरा रहे हैं। अब देखिए कि इन वाकयात में दो खवातीन का जिक्र है, एक मलका सबा जिसका सारा माहौल काफिराना है, एक काफिर कौम से ताल्लुक रखती है, मुल्क की सरबरा है, उसको दीन का कुछ पता नहीं, लेकिन जो ही पता चलता है वो पलट आती है, और दूसरी औरत एक पैगंबर की बीवी, सारा माहौल इस्लामी है लेकिन अंदर का दिल नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, माहौल ने उसको कुछ भी नहीं दिया। हम अपने आप को कहाँ रख के देखते हैं? ये सिर्फ किसी नेक घराने में पैदा होना या किसी ऐसी जगह पर या ऐसे लोगों में बैठ जाना कि जो अल्लाह वाले हों वो काफी नहीं है हमारी निजात के लिए, जब तक हम खुद भी कुछ करने वाले ना हों। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.